สำหรับงานสมาทานงานปฏิบัตินี่ใช้ได้ทุกโอกาสเพราะมันเป็นสูตรที่เป็นอัตโนมัติไม่เหมือนกับอย่างอื่นการปฏิบัติการสอนธรรมะนี่ก็ผู้ใหม่ผู้เก่าก็ฟังได้มันเป็นสูตรตันเดียวเหมือนกับเราเรียนหนังสือเริ่มต้นอนุบาลกอไก่ขอไข่ไปแต่ว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยมันก็ยังอ่านได้ตลอดรู้ความหมายเป็นภาษาที่ขาดไม่ได้มันเป็นสูตรของภาษาภาษาที่มันเป็นสูตรของชีวิตเราก็มีภาษาอ่านได้ตลอดอ่านได้ตลอดไม่จนมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนามีสติเห็นจิตมีสติเห็นธรรมอ่านออกไม่ไปเอาสุขไม่ไปเอาทุกข์เพราะกายไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะเวทนาไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะจิตไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลที่มันเกิดแล้วเกิดอีกเวทนามันก็เกิดแล้วเกิดอีกกายมันก็มีอย่างนี้กายมันก็มีอย่างนี้มันเป็นกายานุปัสสนามันก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้เราจะรู้เราไม่รู้มันก็แสดงอยู่นี่กายเราไม่หลงแล้วเกี่ยวกับกายเราไม่หลงเราอ่านออกเหมือนกับหนังสือภาษาที่เราอ่านได้แล้วมายังไงก็อ่านได้บางคนแก่ภาษาไทยเขียนยังไงก็อ่านได้อย่างคนที่แก่ภาษาเขาไปเอาภาษาโบราณมาเขาอ่านได้หรือภาษาที่เขาเขียนเองเขาอ่านเองเขาอ่านเอาเองภาษาอ่านคนเดียวเขาก็เขียนได้คนอื่นอ่านไม่ออกแต่ว่าภาษาที่เขาเขียนเองเขาอ่านได้การที่มีชีวิตมีศีลมีธรรมนะมันไม่จนหรอกมันไม่จนไม่จนจริงๆเหมือนคนเรียนรู้ภาษาไม่จนวิธีปฏิบัติเราก็ทำมันเดียวผู้เก่าก็ทำมันเดียวผู้ใหม่ก็ทำมันเดียวแต่ว่าผู้เก่าเนี่ยบางทีมันเก่าแบบไหนผู้ใหม่มันใหม่แบบไหนผู้เก่าก็รู้แล้วว่าอย่างนี้รู้แล้วว่าอย่างนี้ผู้ใหม่มันจะเอะใจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหม่จะต้องคิดจะต้องเสียเวลาจะต้องไปอยู่กับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจทำไมจึงเป็นอย่างโน้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหม่ถ้าผู้เก่าไม่มีคำว่าทำไมมันก็เห็นแล้วรู้แล้วนะเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจรู้แล้วทั้งหมดเลยรู้แล้วนะกายก็รู้แล้วเกี่ยวกับกายก็รู้แล้วทำได้ดีทำได้คล่องตัวชำนิชำนาญเกี่ยวกับจิตใจก็รู้แล้วนะคล่องตัวชำนิชำนาญสิ่งต่างๆที่มันอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตรู้แล้วชำนิชำนาญเรียกว่าผู้เก่าถ้าผู้ใหม่นะผู้ใหม่ก็ยังเป็นอะไรนี่เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้อะไรต่างๆยังเป็นยังมีทำไมยังเอะใจเรียกว่าใหม่เรียกว่าใหม่แต่ถ้าใหม่มันก็เพื่อให้มันเก่าถ้าตึงก็เพื่อให้มันหย่อนถ้าหย่อนก็เพื่อให้มันตึงมันมีอยู่นั่นถ้าหลงก็เพื่อให้มันรู้ถ้าทุกข์มันก็เพื่อให้ไม่ทุกข์มันทำได้อยู่จะไปจนถ้าโกรธเพื่อให้ไม่โกรธอะไรก็ตามมันมีทางมันพบทางในกายในใจเราเนี่ยมันมีทางออกเยอะแยะถ้าเรามาดูมามีสติมาศึกษามามีสติดูกายดูจิตทางออกของกายทางออกของจิตท างออกของจิตนี่คล่องที่สุดเลยทางออกของกายบางทีต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามมีผู้คนมีอะไรต่างๆช่วยเหลือช่วยเหลือแต่ทางออกของจิตเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตนได้ 100,000% ยกไว้ก่อนเรื่องของจิตเอาไว้ก่อนมาก่อนถึงก่อนจะเกิดอะไรก็ตามภายนอกภายในมาก่อนถึงก่อนจิตมีความรู้สึกมีความระลึกได้ถึงก่อนเจ็บปวดก็ถึงจิตก่อนจิตที่จะต้องไม่เป็นอะไรสุขทุกข์แดดร้อนหิวกระหายอะไรก็ตามจิตถึงก่อนไม่ใช่ถึงแบบถูกเก็บถูกปวดมันถึงแบบไม่มีอะไรมาก่อนไม่มีอะไรนี่ถ้าเราฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกจิตก็ถึงก่อนถึงแบบรับเป็นเป้าเป็นเป้าสุขก็ถึงจิตก่อนทุกข์ก็ถึงจิตก่อนหลงก็ถึงจิตก่อนได้ก็ถึงจิตก่อนเสียก็ถึงจิตก่อนว่าเป็นเป้าถ้าผู้เก่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ชำนิชำนาญมันก็ไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงสุขก็ไม่ถึงจิตทุกข์ก็ไม่ถึงจิตแต่ว่าจิตมันไม่เป็นอะไรไหวก่อนไม่เป็นอะไรไหวก่อนไม่เป็นอะไรไหวก่อนตั้งไว้แล้วตั้งไว้ดีแล้วมั่นคงแล้วอย่างนั้นมันฝึกแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ได้อะไรมันมีแต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นแจ้งตั้งแต่เรามีสติดูกายก็เห็นกายนะสูตรของกายนี่เห็นไม่มีอะไรมันก็มีแต่เพียงว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราแล้วเราก็ทำตรงนี้ให้เห็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ไม่รู้ก็รู้แผนที่เอาไว้กายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนเรายังไม่ได้เดินทางเราก็ต้องรู้แผนที่ถ้าจะพูดกับตัวเองถ้าจะทำลงไปก็ทำแบบนี้กายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายนี่ไม่มีตนที่จะมาเป็นสุขกายไม่มีตนที่จะมาเป็นทุกข์ไม่เอาตนไม่มีตนในกายไม่มีตนอยู่ในกายตนก็คือสุขคือทุกข์ตนละเหมือนกับพูดวันก่อนเวทีที่จะให้กายนี่ไม่มีเวทีที่จะให้แสดงสุขแสดงทุกข์เวทีนี่ลื่นแล้วลื่นลงไปแล้วเรียบแล้วไม่มีที่แสดงไม่มีสุขทุกข์ที่จะมาแสดงบนกายไม่มีมันลื่นแล้วเวทนาก็ลื่นแล้วไม่มีสุขไม่ทุกข์ที่จะมาแสดงบนเวทนาเวทนาไม่ใช่เอาไปสุขไปทุกข์ไม่มีตนอยู่ในเวทนาเหมือนเดิมแต่ถ้าเวทนามันก็เป็นเวทนาล้วนๆไม่มีอุปาทานไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในเวทนาไม่แสวงหาเวทนามันเกิดเป็นเวทนาธรรมชาติตามอาการของเขามันเวทนาล้วนๆไม่มีอุปาทานไม่มีความหลงในเวทนาบางทีเราไม่ได้ศึกษาเวทนาไปป้นเอาไปข่มขืนเอาไปซื้อเอาเป็นสุขก็กินเหล้าเป็นสุขก็สูบบุหรี่เป็นสุขก็เที่ยวเตะเล่ร่อนไปหาเอาอันนั้นเขาหลงมากๆเวทนาแบบนั้นไม่มีมันไม่หลอกได้มันสักว่าเวทนาไปแล้วลื้อแล้วเวทีแห่งเวทนาที่จะมาเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกันจิตที่มันเป็นทวารที่มันคู่กับอารมณ์ก็ลื้อเสียแล้วอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์คนละเรื่องกันแล้วลื้อแล้วที่จะให้อารมณ์มาแสดงบนจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นอารมณ์เป็นรักเป็นชังลื้อแล้วนั่นเองนะถ้าไม่ลื้อตรงนี้มันก็ไม่เรียบยังมีการแสดงอยู่เพราะมีสติมันไม่หลอกเวทนาก็ไม่หลอกกายก็ไม่หลอกจิตก็ไม่ได้หลอก เป็นจิตล้วนๆเป็นจิตที่ไม่มีอะไรหอบหิ้วไปใช้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาก็ลื้อแล้วที่จะให้อารมณ์มาแสดงบนจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ธรรมที่มาครอบงำเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นความสุขปิติอะไรก็ตามเห็นสุขอยู่ในธรรมสุขทุกข์อยู่ในธรรมก็ลื้อแล้วนะเพราะว่าธรรมนี่เป็นของละเอียดกว่ากายกว่าเวทนาเพราะธรรมมันเป็นคู่ของอารมณ์ของจิตความรู้ความไม่รู้ความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมอันเดียวกันน่ะถ้าจะว่าแล้วเวกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีมันเป็นการแสดงของอาการต่างๆมันถูกหมดทั้งหมดเลยทั้ง4อย่างกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยเห็นถ้าไม่มีสตินะพอเรามีสติจะเห็นอาการที่มันแสดงมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดญาณทะลุทะลวงข้ามล่วงจากกายข้ามล่วงจากเวทนาข้ามล่วงจากจิตข้ามล่วงจากธรรมไปเห็นรูปธรรมไปเห็นนามธรรมก็สรุปกายสรุปเวทนาสรุปจิตสรุปธรรมลงเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันทำให้ยึดหลักฐานทำให้เกลี้ยงลงไปอีกเหมือนกับถูบ้านหรือเรากับใสกบขัดกระดาษทรายขัดกระดาษทรายหยาบละเอียดลงไปอีกเกลี้ยงไปเลยนะมันก็ถากขวานถากขวานแล้วก็กบใสกระดาษทรายเกลี้ยงลงไปนะบุกเบิกที่แรกก็สติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปศีลรูปสมาธิรูปของปัญญาหรือเป็นแสงสว่างเป็นกระแสเห็นทิศเห็นทางบุกเบิกที่แรกเห็นทิศเห็นทางได้ทางได้ทิศเรื่องของกายก็รู้แล้วเรื่องของเวทนาก็รู้แล้วเรื่องของจิตก็รู้แล้วเรื่องของธรรมที่มันมาครอบงำย่ำยีจิตใจก็รู้แล้วรู้อันเก่าบ่อยๆรู้อันเก่าบ่อยๆพอเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเคลื่อนไหวไปมามันเป็นรูปแล้วเคลื่อนมันไหวเป็นนี่มันเป็นนามมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นมันเจ็บเป็นมันหิวเป็นมันปวดมันเมื่อยเป็นเพราะมันเป็นนามอ้าวเวทนาก็ไม่ต้องว่าแล้วบัดน่ะเป็นอาการแล้วบัดน่ะแต่ก่อนเรียกเวทนามันปวดมันหนาวมันร้อนมันหิวมันนั่นเรียกว่าเวทนาบัดนี้มาเรียกเป็นอาการภาษาที่เรียกเขาเองคนอื่นเรียกไม่ถูกตัวเราเรียกเขาเองเป็นภาษาที่เราใช้ส่วนตัวไม่เหมือนภาษาที่เราใช้ส่วนรวมเป็นภาษาส่วนตัวอาการธรรมชาติใช้คล่องดีใช่ดีกว่าเวทนาใช่ดีกว่ากายใช่ดีกว่าจิตใช่ดีกว่าธรรมเป็นภาษาที่ใช่ลัดๆแต่เป็นทางก็ลัดเข้าไปสั้นเข้าไปไม่เสียเวลาคำว่ากายไม่เสียเวลาคำว่าเวทนาไม่เสียเวลาคำว่าจิตไม่เสียเวลาคำว่าธรรมเป็นย่อๆหรือว่าธรรมชาติและอาการถ้าเกี่ยวกับกายกับจิตเกี่ยวกับรูปกับนามเกี่ยวกับรูปกับนามเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นอาการใช่คล่องใช่ง่ายดีสะดวกดีถูกต้องจับประเดียวถูกทั้งหมดละอันเดียวละได้ทั้งหมดเห็นอันเดียวเห็นทั้งหมดรู้อันเดียวรู้ได้ทั้งหมดมันเป็นจุดรวมมันเป็นจุดอ่อนมันเป็นจุดแข็งเป็นธรรมชาติเป็นอาการของรูปของนามย่อลงไปอีกก็สะดวกเหมือนกับพ่อค้าขายเพชรขายทองเอาใส่กระเป๋าส ะดวกไปขายได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เหมือนพ่อค้าขายปอขายมันขายอ้อยพ่อค้าขายปอขายมันขายอ้อยเอารถสิบล้อไปได้เงินน้อยๆหรือบางทีพ่อค้าที่เก่งจริงๆสมัยหลวงพ่อเทียนท่านพูดให้ฟังหลวงพ่อเทียนเป็นพ่อค้านั่งกินน้ำชานั่งกินกาแฟแป๊บเดียวก็ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะเขาบอกว่าฝ่ายอยู่ในนั่นเท่านั้นตันฝ่ายอยู่ในนี่เท่านี้ตันฝ่ายอยู่ที่โน่นเท่านี้ตันพูดกันสองสามคำกับพ่อค้าเหมือนกันก็พูดกันแล้วก็จ่ายเงินให้กันก็ไปเอาฝ่ายคนที่ขนฝ่ายก็เป็นคนอื่นคนที่ชั่งน้ำหนักก็เป็นคนอื่นเข้าถึงตัวเงินเลยไม่ต้องไปขนไม่ต้องไปชั่งเพราะมันสมองปัญญามันต่างกันไม่ต้องไปขับรถไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งกินกาแฟแก้วเดียวก็ได้เงินหมื่นเงินแสนเงินร้อยเงินพันหายากเงินหมื่นเงินแสนหาง่ายหลวงพ่อเทียนพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้ามันสะดวกแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายสะดวกเข้าถึงตัวสติเข้าถึงตัวปัญญาเข้าถึงตัวสมาธิเข้าถึงตัวหลุดพ้นอะไรก็ตามหลุดพ้นสะดวกกว่าอย่างอื่นความหลุดพ้นสะดวกกว่าอย่างอื่นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตนะถ้ามันเดินมันก็ไม่เหมือนกับกายกับจิตเช่นปลูกไม้กว่าที่จะพ้นอันตรายก็ต้องลดน้ำต้องดูแลดายหญ้าจึงเจริญเติบโตแต่ว่ากายใจเนี่ยพ้นง่ายกว่าอย่างอื่นความหลุดพ้นมีอยู่ที่กายที่จิตไม่ไปเอะใจไม่ไปหลงสุขหลงทุกข์เนี่ยไม่ไปหลงสุขหลงทุกข์ไม่ไปหลงเนี่ยคำว่าไม่หลงเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เลยเสียแล้วคำว่าไม่หลงนะออกหน้าออกตาก็ไม่หลงมาก่อนสติสัมปชัญญะมาก่อนเอาไปเอามาเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นธรรมชาติเห็นอาการแล้วก็ไปรู้ทุกข์รู้อะไรที่มันเป็นทุกข์เนี่ยตรงกันข้ามคำว่าทุกข์เนี่ยโชว์มากคำว่าทุกข์เนี่ยอะไรก็ตามคำว่าทุกข์เนี่ยเขาโชว์ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นไปเห็นทุกข์ก็ดับทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเทศนาเห็นทุกข์แต่ว่าเห็นอริยสัจเป็นของจริงอย่างประเสริฐอริยสัจก็เห็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ที่เป็นทุกข์อะไรก็ตามโชว์เราก็เห็นของจริงถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ดับทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่บนทุกข์ก็ว่าได้ถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ที่ไม่ศึกษามีทุกข์ทำให้เกิดเป็นปุถุชนมีทุกข์ทำให้เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานแต่พระพุทธเจ้ามีทุกข์ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่บนทุกข์ความทุกข์มันโชว์สภาวะทุกข์นิสรณทุกข์อาการทุกข์ทุกข์แต่ก่อนเป็นเรื่องของเราเป็นทุกข์ไม่รู้จักเป็นทุกข์ก็ไปเก็บไปปวดกับความทุกข์กับความสุขพอมาเห็นรูปเห็นนามเราเห็นความทุกข์ที่มันโชว์สนุกที่สุดเลยกระตือรือร้นถ้าเป็นความทุกข์แล้วก็ถ้าเห็นทุกข์ทีใดก็เห็นเหตุก็ทำเหตุทันทีมันหลงหรือก็ถ้าเป็นทุกข์ก็มันก็เห็นความหลงมันก็สร้างความรู้เอาไปมาก็มันก็เป็นคู่กันทุกข์เป็นผลหลงเป็นเหตุหลงคือตัวสมุทัยไม่ใช่เราจะทุกข์ไม่ใช่เราจะโกรธไม่ใช่เราจะรักจะชังมันมีตัวหลงมันเป็นตัวสมุทัยแล้วก็ได้สองอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกข์เป็นผลหลงเป็นเหตุ พระพุทธเจ้าจึงว่าสมุทัยเป็นเหตุทุกข์มันเป็นผลวิธีดับทุกข์เป็นทางคือปฏิบัติปฏิคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนสุขเป็นรูปเปลี่ยนรูปเป็นโกรธเป็นหลงเป็นรูปเปลี่ยนรักเป็นชังเป็นรูปเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสียเป็นรูปใช่สะดวกไม่ได้ไปค้นหาไม่ต้องไปดูไปด่าไม่ต้องไปว่าอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรมาก่อนเปลี่ยนทันทีการเห็นทุกข์เป็นการเห็นอย่างประเสริฐไม่มีอะไรที่จะเห็นทุกข์ให้เป็นสมน้ำหน้าความสมน้ำหน้าของชีวิตเราคือทุกข์เราได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เลยโอ้ยมันมีฝีมือเห็นทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์เห็นหลงเปลี่ยนไม่หลงน่ะมันเป็นฝีมือของนักปฏิบัติมันเป็นฝีมือของผู้ปฏิบัติธรรมมันไม่เปลี่ยนอย่างอื่นถ้าจะเรียกว่ามันดีนะเนาะมันดีเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์โอ้ยดีมากแล้วมันก็สมน้ำหน้ามันถึงอกถึงใจแล้วก็เรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับกายกับใจก็แสดงถ้าเป็นทุกข์ผมก็บางอย่างก็หล่นไปเลยเหมือนกับต้นไม้ลูกไม้ที่มันยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยพอเขย่าต้นนิดหน่อยก็หล่นไปเลยทุกข์บางอย่างหล่นมันเราสันบักท่านพุทธาเราขึ้นไปปีนขึ้นต้นเฉยๆก็หล่นลงมาแล้วยังไม่ได้เขย่าเลยถ้าเป็นทุกข์บางอย่างนะเล่าหมดไปบุหรี่หมดไปความโลภความโกรธความหลงถ้าจะมีก็อยู่ในกำมือแต่บางอย่างมันรีบไปเลยมันบักเขียบหลอดเราจะบักเขียบหลอดป่ะเอามาบักเขียบมันหลอดเพราะถ้าสันมันดอกมันบ่มีค่าแล้วไม่มีค่าแล้วแต่ว่ามันเป็นยานะบักเขียบหลอดรู้จักไหมยาบักเขียบหลอดเวลาเป็นฝีเป็นตุ่มเป็นฝีแดงแดงสมมติถ้าเป็นหนองอ่ะไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ไม่ต้องไปหาหมอประเทืองไม่ต้องหาหมอสุนทรีหรอกเอาบักเขียบหลอดฝนทาแตกปุ๊ออกมาเลยหนองหลุดออกมาหมดเลยสมัยก่อนเนาะอันนี้ทุกบางอย่างเหมือนกับบักเขียบหลอดมันบีบของมันไปเองมันหลอดลงไปเองนะไม่ต้องไปคุมมันนะบางอย่างก็หลุดลงเก่งๆสิ่งไหนหลุดไปก็รู้แล้วมันพ้นไปอะไรที่มันหลุดไปก็รู้แล้วมันพ้นไปพ้นไปพ้นไปพิสูจน์ได้ไปต่างเก่าพ่วงพ้นภาวะเดิมล่วงพ้นภาวะเดิมๆหลุดไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปจำเอาไปคิดเอาคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้คำว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่มีดอกวิชากรรมฐานนี่แต่ว่าเห็นแล้วรู้แล้วคงจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์คงเป็นอย่างนั้นนิพพานคงเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันคายก็ว่ามันรู้แล้วรู้แจ้งแล้วรู้แจ้งแล้วแล้วคำว่ารู้แจ้งมันทำเสร็จแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันทำเสร็จแล้วมันรู้แล้วมันรู้แจ้งไม่ใช่รู้เฉยๆแจ้งแล้วไม่มีรอบสองไม่เอะใจเห็นความหลงก็ไม่มีรอบสองหลงแล้วหลงอีกไม่มีไปได้เลยครั้งเดียวถ้าโกรธก็แป๊บก็ไปได้แล้วถ้าทุกข์ก็แป๊บก็ไปได้แล้วครั้งเดียวมันหลงเพื่อรู้มันทุกข์เพื่อรู้มันโกรธเพื่อรู้อะไรก็ตามมันเพื่อรู้เพื่อไม่มีเพื่อไม่เป็นเพื่อความหลุดพ้นมันไปแบบนี้นะปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ไปจำไปขบไปคิดเอาไปหาเหตุหาผลเหตุผลมันไม่ได้หามันพบเหตุไม่ใช่หาเหตุผลอย่างทุกข์มันเป็นผลแล้วสมุทัยมันเป็นเหตุไม่ได้หามาพร้อมกันเกิดที่เดียวกันความหลงกับความรู้ก็เกิดที่เดียวกันความหลงเกิดที่กายก็ความรู้อยู่ที่กายความหลงเกิดที่จิตความรู้อยู่ที่จิตความทุกข์เกิดที่กายความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่กาย มันมีรูปมีนามมันช่วยกันช่วยกันดีดีรูปทำนามทำไหนช่วยแก้ปัญหาช่วยกันเป็นปีเป็นคุยแต่ก่อนมันเบียดเบียนกันความทุกข์อยู่ที่ใจกายเป็นทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายใจเป็นทุกข์ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องกายก็รู้แล้วเรื่องจิตก็รู้แล้วสองพลังพลังกายพลังจิตร่วมกันขนส่งไปทุกข์หมดไปจากชีวิตขนส่งเป็นพลังมากเลยอ้าวมีสติเข้าไปมีสมาธิมีปัญญามีศีลเข้าไปอุ้ยเหมือนกับพลังแห่งอะไรต่างๆขนส่งน้ำหนักที่มันเท่าไรเท่าไรก็ยกออกยกออกยกออกศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสติมาช่วยญาณปัญญาเยอะแยะไปหมดเลยไม่จนไม่จนไม่จนไม่จนเรื่องของความหลงไม่จนเรื่องของความทุกข์ไม่จนเรื่องโลภโกรธไม่จนวิววิวเลยเบาวิวเลยนะมันมีพลังพลังปัญญาพลังญาณวิปัสสนาญาณมันขนส่งยกออกยกออกเลยนะแม้มันมีอยู่มันก็ยกได้เพราะมีกำลังยกออกยกออกไม่มีใครให้ไปแค่อยู่ก็หลงก็ไม่ได้แช่อยู่ทุกข์ก็ไม่ได้แช่อยู่คนที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนาญาณแม้ยังมีโกรธมีหลงมีโลภมีทุกข์อยู่เขาก็ขนเป็นขนออกเป็นขนออกเป็นไม่ให้ข้างคาไม่ให้เป็นการบ้านให้ข้ามวันข้ามคืนเพราะมันขนออกเป็นไม่ให้ไปแช่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าชีวิตเดี๋ยวเราได้ชีวิตความทุกข์หรือว่าถ้าไม่มีชีวิตแล้วชีวิตคือมันขนออกได้ชีวิตเหมือนเก่าได้ชีวิตเหมือนเก่าเอาชีวิตคืนมามันหลงเอาลูกคืนมามันทุกข์เอาลูกคืนมาเรียกว่าได้ชีวิตมีชีวิตชีวิตแบบนี้แหละเป็นชีวิตที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยถ้าเป็นมรรคเป็นผลก็มีแบบนี้มันเป็นมรรคเป็นผลมันหลงก็ทำความหลงให้เกิดความรู้เรียกว่ามรรคผลกำลังทำความรู้สึกตัวเป็นมรรคเป็นผลอยู่ยกมือสร้างจังหวะจิตญาณที่ยกมือก็เป็นมรรคยกมือขึ้นรู้สึกตัวเป็นผลยก2ครั้งก็รู้2ครั้งยก100ครั้งพันหนก็รู้100ครั้งพันหนเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลทันทีปฏิบัติธรรมตามแบบสติปัฏฐานมันเป็นมรรคเป็นผลทันทีนะไม่ได้รอเลยนะได้สร้างความรู้ก็ได้ความรู้อย่างเงี้ยเวลาใดมันหลงก็สร้างเป็นความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลทันอกทันใจอันนี้นะไม่รู้ฟังไหมฟังไหมรู้ไหมรู้ทำไมไม่รู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พูดเรื่องเราทำอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องงานการที่เราทำอยู่นี่ผู้ใหม่ผู้เก่าสรุปแล้วผู้เก่าก็ผู้เก่าก็ไม่มีคำว่าทำไมผู้เก่าก็รู้แล้วผู้ใหม่ก็ยังทำไมเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นเวลามันหลงทำไมมันจึงหลงเนาะมาหาตัวเองที่มันหลงเวลามันหลงเราอยู่อย่างไหนเมื่อกี้เนี่ยเราคิดไปโน่นโอ้ก็เลยไปหารอยนกจับไม้นกจับกิ่งไม้มันไม่มีรอยจะไปหามันเสียเวลารู้ทันทีเนี่ยเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรม